konfigurujemy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ. Jest poniedziałek, 9 grudnia. Anna Kowalik-Brankati. Zapraszam na serwis Trójki. Szymon Hołownia wystartuje w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Za chwilę polityczne komentarze po tej zapowiedzi. Francuzi szykują się na czarny poniedziałek i paraliż w transporcie. Dyrekcja Komunikacji Miejskiej radzi, aby jednak wziąć dzień wolny i zostać w domu. W serwisie też Kraków i nagrody dla najpiękniejszych szopek. Szymon Hołownia chce kandydować w wyborach prezydenckich. Swoją decyzję ogłosił w czasie spotkania w Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku. Powiem to wprost, po raz pierwszy publicznie. Na początku przyszłego roku zostaną ogłoszone wybory mające wyłonić spośród nas przyszłego prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Chcę w nich kandydować. Chcę się u was ubiegać o tę pracę. Pokornie proszę, żebyście powierzyli mi funkcję stróża naszej narodowej wspólnoty. Zapowiedź Szymona Hołowni skomentowali politycy. Wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel powiedział, że pierwszym testem dla Szymona Hołowni będzie zebranie wymaganej liczby podpisów pod kandydaturą. Kampania prezydencka rozstrzygnie się w Polsce powiatowej, a Szymon Hołownia, skoro nie ma struktur partyjnych, bardzo szybko zderzy się z jej realiami. To z kolei ocena wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej Tomasza Siemoniaka. Według wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego z PSL Kukiz 15 Hołowni trudno będzie zdobyć poparcie elektoratu pozamiejskiego. Niedziela była kolejnym trudnym dniem dla podróżujących we Francji, a dziś ma być jeszcze trudniej. Strajk pracowników transportu to próba sił między rządem a związkami zawodowymi. Chodzi o plany reformy systemu emerytalnego. Strajki szczególnie dotknęły podróżnych. Dworce kolejowe świeciły pustkami. Przedstawicielka kolei państwowych wyjaśnia. To jest bardzo skomplikowana sytuacja dla naszych wszystkich pasażerów. Kursowanie pociągów jest bardzo zakłócone. Zaledwie 20% połączeń jest zapewnionych. Pasażerka na dworcu Bercy czeka na pociąg od piątku. Alternatywa, ale jaka? Nie ma wyboru. Wracam do Orleanu. Dzisiaj odszedł tylko jeden pociąg. Niedziela to pół biedy. Gorzej będzie w poniedziałek, kiedy to jednak większość będzie chciała dotrzeć do pracy. A dyrekcja komunikacji miejskiej radzi, aby jednak wziąć dzień wolny i zostać w domu. Także na drogach, tak jak i dzisiaj, tak i jutro, tworzyć się będą gigantyczne korki. W niedzielę w regionie paryskim przekraczały 500 km. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Tłumy warszawiaków odwiedziły międzynarodowy kiermasz dobroczynny w hotelu Marriott, zorganizowany przez Stowarzyszenie Współmałżonków Szefów Misji Dyplomatycznych. Wzięły w nim udział ambasady 63 krajów. Widzę, że pani kupiła jakąś taką plecionkę. Co to takiego jest? Jest to wzór estoński, tradycyjny estoński materiał. I to jest braloczek właściwie. Uwielbiam Estonię. Raz tam pojechałam i okazało się, że jest cudownie. Liczymy na to, że będzie coś, czego nie ma, dlatego że na pierwszych to było bardziej przygotowywane przez pracowników ambasad. Po prostu były tutaj na przykład śledzie, które ambasadorowa Szwecji robiła sama. Jest takie stoisko bułgarskie, fajne, z kosmetykami bułgarskimi, takimi naturalnymi. Jeśli ktoś lubi zapach róża, no to polecam. Tym bardziej, że już w ubiegłym roku kupiłam krem do ciała i jest świetny. Przepięknie pachnie. Zyski z kiermaszu trafią do organizacji charytatywnych. Najpiękniejsze krakowskie szopki nagrodzone. Z ponad 130 zgłoszonych prac wyróżniono blisko 40 w 10 kategoriach, w zależności od wielkości szopki i wieku jej autora. W najbardziej prestiżowej kategorii szopek dużych jury nagrodę przyznało m.in. Leszkowi Zarzyckiemu. Wysokości 1,22 m dokładnie, jak zmierzyłem, 75 szerokości. Motyw to jest wzgórze wawelskie, z wieżami, z kurzą stopką, z kopułami, z Tronem Zygmuntowskim. W tym roku mam rodzinę świętą, aniołowie, lajkonik, no to już jest tradycja, no bo to bez lajkonika nie rusz. Od dziś wszystkie zgłoszone do konkursu szopki będzie można zobaczyć na specjalnej wystawie w oddziale Muzeum Historycznego Miasta Krakowa w Celestacie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Chmury i niewielkie przejaśnienia, miejscami deszcz, a w górach śnieg. Na termometrach w ciągu dnia będzie od 7 do 9 stopni, w nocy natomiast od 3 do 6 pochmurno i deszczowo. W górach spodziewany jest deszcz ze śniegiem i śnieg. Do 5 rano obowiązują ostrzeżenia przed silnym wiatrem na południowo-wschodnich krańcach Polski. Trójka. Program trzeci. Nie do powiedzenia. Wierzyłeś zawsze w to, co dobre, pierwsze i czyste. Zabrakło drogi sercu bliskiej. Wybrałeś ciszę. Czy pamiętasz jeszcze mnie, dziewczynę z rzeką w tle? Nad nami kaskady gwiazd. Mówiłeś, trzeba żyć, nieustannie goniąc sny. W twoich oczach nie było dna. Gdziekolwiek jesteś dziś, twoja iskra się we mnie tli. Będę niosła ją dalej w świat. Za to, co mam w sobie, dziękuję tobie. Nad miastem chmur pobladłe cienie, martwe ulice. Powracasz do mnie, myśli śnieniem, furkotem skrzydeł. Czy pamiętasz jeszcze mnie, dziewczynę z rzeką w tle? Nad nami kaskad gwiazd. Mówiłeś, trzeba żyć, nieustannie goniąc sny. W twoich oczach jesteś, wiedz w moich żyłach, że twoja krew z bestki pragnień zakwita zad. Za to, co mam w sobie, dziękuję tobie. Dziękuję tobie. Dziękuję tobie. Anita Lipnicka i Ptasiek na początek. Dobry wieczór Państwu. Agnieszka Furtak-Bilnik sprzed mikrofonu. Maciej Załęcki będzie tę audycję realizował, a wydawcą jego jest Wioletta Myszkowska, która też będzie od Państwa odbierała telefony. To jest audycja Nie do powiedzenia. W niej rozmawiamy o rzeczach, które wydają się być nie do powiedzenia na pierwszy rzut oka czy też ucha. Kończy się rok. To jest właściwie ostatnia audycja w tym roku, otwierająca grudzień i jednocześnie właśnie kończąca rok. powoli skłania nas do pewnych podsumowań. No i oczywiście świadczy o tym, że rok się będzie za chwilę kończył. I właśnie o końcu dziś chciałabym z Państwem porozmawiać o takich różnych zakończeniach. Zakończeniach relacji, zakończeniach pewnych uczuć, etapów w życiu, czegoś ważnego. Może takich końcach, które otwierają pewne rozdziały dobre. A może takich końcach, z którymi nie potrafimy sobie do teraz poradzić. Zachęcam Państwa do tego, żeby do nas pisać. agnieszka.furtak@polskieradio.pl. Numer telefonu Państwu doskonale znany. 22 i 7 trójek. Jest także do Państwa dyspozycji nasz numer SMS-owy 71335. Pink Floyd i Childhood's End. End to właśnie takie słowo klucz na dziś, czy to w języku angielskim, czy to w języku polskim. O końcach różnych będziemy mówić. Zachęcam Państwa ponownie do tego, żeby do nas pisać. agnieszka.furtak@polskieradio.pl 71335 numer SMS-owy i 22 i 7 trójek. Już teraz te wszelkie możliwości kontaktu są dla Państwa dostępne. A ja witam w studiu gości. Gośćmi są dzisiaj pani Anna Czechowska, coach i trener. Dobry wieczór. Dobry wieczór państwu. A także pan Krzysztof Maracewicz, psycholog i seksuolog. Dobry wieczór. Dobry wieczór państwu. Od razu poproszę państwa w moim i pana Krzysztofa imieniu o pewną wyrozumiałość ze względu na to, że kończy się rok, ale się zaczynają choroby i chyba obydwoje mamy pewną niedyspozycję głosową, tak więc czasem będzie słychać, jak sobie gdzieś z boku kaszlemy, ale prosimy tym bardziej o pewną wyrozumiałość. Taka jest tradycja, proszę państwa, w tej audycji, że zanim poprosimy naszych słuchaczy o to, żeby do nas zadzwonili czy napisali, to państwa obecnych w studiu pytam o doświadczenia związane z tematem właśnie. No i dzisiaj tematem jest koniec, więc proszę powiedzieć o takich końcach, o których mogą państwo powiedzieć głośno na antenie, takich, które były dla państwa w życiu ważne, coś może zmieniły. Od kogo zaczniemy? Pani Anna może. To ja zastanawiałam się przez chwilę nad tym, o czym państwu opowiedzieć. I tak jak pani Agnieszka prosiła, żeby to było coś, czym się można podzielić, to ja podzielę się takim czymś, co było dla mnie bardzo ważne, a mianowicie tym, żeby przestać w swoim życiu być ofiarą. To znaczy, żeby wziąć tak naprawdę swoje życie we własne ręce i przede wszystkim myśleć przez swój pryzmat i wierzyć w to, że to ja tworzę swoją rzeczywistość. Kiedyś wydawało mi się, że to różni ludzie sprawiają, że moje życie wygląda tak, jak wygląda. Różne zbiegi okoliczności, różne sytuacje. I ten taki proces, w którym dochodziłam do tego, że to jednak ja tworzę swoją rzeczywistość, był długi. I on pomógł mi uzyskać taki wewnętrzny spokój. I to jest dla mnie niezwykle ważne, żeby o tym pamiętać w każdym momencie. I jak się później ta sytuacja zmieniła? Myślę, że ona się nieustannie zmienia, bo oczywiście różne sytuacje wyprowadzają mnie z równowagi, natomiast nie przypisuję znaczenia tak naprawdę innym ludziom. To znaczy, to nie oni mi coś robią, tylko to ja tak naprawdę wybieram swoje doświadczenia i to jest to, w co ja wierzę, tak? Tak o tym myślę. Wobec czego przestałam mieć pretensje do innych, przestałam mieć oczekiwania wobec innych. I jeśli na czymś mi zależy, to po prostu staram się to robić. I dzięki temu myślę, że mam większy spokój, ale mam więcej fanów w życiu po prostu. To był ewidentnie taki koniec potężnie zaznaczonym początkiem, prawda? No myślę, że tak. Myślę, że nawet trudno było mi powiedzieć, kiedy to się wydarzyło, tak? Bo to był jakiś proces, nie wiem, mój własny, rozwojowy i on nadal trwa. Natomiast jestem z tego powodu niezwykle szczęśliwa, że gdzieś udało mi się wejść na tą ścieżkę. Panie Krzysztofie? Ja myśląc o końcu, oczywiście w moim życiu były różne końce, natomiast myśląc o odpowiedzi na to pytanie przez panią zadane kilka dni temu, przypomniałem sobie taką historię z mojego życia, kiedy w pewnym momencie ja byłem bardzo młody i w pewnym momencie mojego życia sport był dla mnie bardzo ważny, ja ten sport uprawiałem, miałem z tego powodu bardzo dużo frajdy, zabawy, satysfakcji i w pewnym momencie usłyszałem diagnozę lekarzy, że już więcej nie będę mógł uprawiać tego sportu w takim wydaniu, w jakim go wtedy uprawiałem, że w zasadzie grozi mi trwałe kalectwo, jeżeli nie przestanę tego sportu uprawiać. I to było bardzo trudne doświadczenie, usłyszeć coś takiego. Natomiast nie było wyboru, nie było odwrotu. Musiałem się posłuchać lekarzy i poukładać sobie to wszystko jakoś na nowo w głowie. I łatwo nie było pewnie. No łatwo nie było. Najpierw bunt, tak? Niedowierzanie. Bardziej takie niedowierzanie. Bardziej niedowierzanie. Jak to później, ja, młody Bóg? Później bunt, tak. 16-17 lat, a tu nagle wizja wózka inwalidzkiego tak naprawdę, bo ta diagnoza do tego się sprowadzała. No, natomiast po jakimś czasie przyszła akceptacja, że okej, nie mam wpływu na sytuację, muszę to zaakceptować, poukładać sobie, przewartościować pewne rzeczy i myślę teraz, patrząc tak wstecz, że mi się to udało. Jak? Ja się wtedy skupiłem na nauce, po prostu na tym, żeby się rozwijać na innym polu. Ale takiej nauce do matury na przykład? Do matury, na studia. Ja miałem wtedy 16-17 lat. No i z takiego wykonawcy sportu pewnie stał się pan obserwatorem, tak? W pewnym sensie tak, ale z czasem nie obserwowałem już tej dyscypliny nawet na ekranie. Stałem się bardziej pilnym uczniem po prostu. To taka ucieczka? Myślę, że tak, ale nie destrukcyjna. No właśnie, bo pytanie, czy ucieczka, czy raczej sposób na coś? Bardziej sposób na jednak, na poradzenie sobie z tą sytuacją, ale taki sposób zdrowy, sposób niedestrukcyjny. Powoli zaczynają państwo do nas pisać. Pan Paweł na razie serdecznie nas pozdrawia i obiecuje, że będzie słuchał audycji. Dziękujemy bardzo, panie Pawle, i jeżeli pan też chciałby się czymś podzielić, to zapraszamy. Państwa też, 22 i 7 trójek. Jakie państwa ważne etapy w życiu się zakończyły, może ważne relacje, może były jakieś końce, z którymi państwo sobie nie potrafili poradzić, które cały czas bolą? Goście obecni w studiu są do państwa także dyspozycji, jeżeli chcą państwo po prostu coś z siebie wyrzucić, podzielić się jakimiś doświadczeniami, no to właśnie po to jest ta audycja. Jeżeli chcą państwo o coś zapytać, poradzić się, to też po to jest ta audycja. 22 i 7 trójek, agnieszka.furtak@polskieradio.pl oraz 71335. Everything must change. Nothing stays the same. Everything must change. No one stays the same. The young become the old, and mysteries do unfold. 'Cause that's a way of time. Nothing and no one goes unchanged. There are not many things in life you can be sure of, except rain comes from the clouds, sun lights up the sky, and hummingbirds do fly. Winter turns to spring. A wounded heart will heal. But never much too soon. Yeah. Everything must change. The young becomes the old, and mysteries do unfold. cause that's the way of time. Nothing, nothing and no one goes unchanged. There are not many things in life you can be sure of, be sure of, except rain comes from the clouds, sun lights up the sky, butterflies do fly. Rain comes from the clouds, sun lights up the sky, and music makes me cry. Music makes me cry. Everything must change i Shirley Horn. Piosenki są może zróżnicowane pod kątem stylistycznym, ale na pewno dopasowane tematycznie. Ale oczywiście to zróżnicowanie stylistyczne też jest pod kontrolą. Ciekawa jestem, jak Państwo zareagują na taki właśnie eksperyment. W audycji Niedopowiedzenia rozmawiamy dzisiaj o końcu. O różnych takich Państwa prywatnych zakończeniach, różnych ról, etapów, relacji. Zapraszam do tego, żeby do nas dzwonić. A pierwszą osobą, która się dodzwoniła, jest pan Cezary. Dobry wieczór. Dobry wieczór, pani redaktor, kłaniam się. Ja już wcześniej z pani poprzedniczką, która odebrała telefon, chwileczkę tak, rozmawiałem. Panią Wioletto. Chciałem chciałem tylko krótko przekazać u nas, bo znaczy, my jesteśmy rodziną, która ma dziecko niepełnosprawne, o niepełnosprawności intelektualnej. I ten koniec nastąpił znaczy może nie koniec rodziny, ale koniec normalnej egzystencji rodzinnej w momencie narodzenia się i później w początkowych latach. Latach tych najmłodszych tego dziecka niepełnosprawnego, to jest, był i jest dla nas, nie ukrywam, koszmar, który się w zasadzie cały czas toczy. Pogorszyły się relacje między nami, chłopak jest, jak już wspomniałem, niepełnosprawny intelektualnie, także wymaga ciągłej troski. No jest to ciężka droga życiowa. Natomiast zaczął się jakby nowy rozdział w naszym życiu, czyli opieka nad tym chłopcem. I to tylko w zasadzie chciałem się w ten sposób podzielić, że pewien etap się skończył, nowy się zaczął. A zdradzi pan, jak na imię syn? Paweł. Paweł, tak. Ile ma lat? Chłopcem, w tej chwili ma 17 lat. 17 lat. No nie ukrywam, że my już też z racji swojego wieku jest nam coraz ciężej, a pomoc jest taka znikoma. No, raczej staramy się wspólnie go wychowywać, ale jest coraz ciężej. Ale tak jak tak usłyszałam na początku pana głos, to właśnie miałam wrażenie, że pan jest takim bardzo pogodnym człowiekiem. To znaczy tak, żeby to nie zabrzmiało tak jakoś minorowo. Tak, jestem pogodnym, jesteśmy optymistami. Tak jak mówię, chłopak jest radosny. Ma takie momenty agresywne. Jest agresywny szczególnie w stosunku do żony, już od najmłodszych lat. I to, nie ukrywam, jest taki ciężar w naszych relacjach, również między nami. No, jest ciężko. Nie będę się tutaj rozwodził, bo pewnie mnóstwo słuchaczy dzwoni. Natomiast no, nie ukrywam, że jest ciężko I martwimy się o tą przyszłość. Jeszcze jeżeli mogę, bo tak właśnie tak jak pani wcześniej przypomniała, czasami człowiek z siebie coś jakby wydobędzie, najbardziej martwi się już nawet nie o nas, tylko najbardziej martwimy się o tym, co z nim będzie, gdy nas zabraknie. Tu jest problem, ponieważ nasz, nie widzimy jakiejś możliwości umieszczenia go w odpowiednim ośrodku, który będzie, ja może tak troszkę czarno widzę to, ale który będzie, że tak powiem, go rozwijał. Ponieważ boimy się tego, że tak jak mówię, on jest agresywny, jest o dużym stopniu niepełnosprawności intelektualnej i boimy się, że będzie chłopcem skazanym na łóżko, przywiązanie do pasów i to nas przeraża, bo tak byliśmy parokrotnie z nim na oddziałach szpitalnych. I to jest ta właśnie ta tak zwana szara rzeczywistość, gdzie w momencie, kiedy jest agresywny, został przywiązany i już nie chcę, że tak powiem, o takich sprawach mówić, ale to w tej chwili rzeczywiście nas budzi taki troszeczkę. A jest coś takiego, w czym pan znajduje pocieszenie albo ukojenie? Wie pani co, na szczęście tak się złożyło, że mamy działkę. Mamy działkę na Jurze, bo ja dzwonię ze Śląska i tam wyjeżdżamy. I ja w zasadzie jestem takim ogrodnikiem, lubię sadzić, lubię pielęgnować rośliny. No nie ukrywam, że gdybyśmy nie mieli takiego swojego kątu, nie wiem, jakbyśmy to psychicznie znieśli. Bo jest to, tak jak mówię, 17 lat walki ciągłego, codziennie jest stres, jak będzie się zachowywał i jak leki, nie ukrywam, że jest na lekach, oczywiście jest cały czas leczony, natomiast to są leki takie zachowawcze, raczej nie ma. Znaczy, jeszcze króciutko tak, jedynym takim jakby taką diagnozą, jeżeli chodzi o pewne oddziały, gdzie byśmy się z nim umieścili i byliśmy jakby konsultowani, to jest również oddanie go do ośrodka. No to jest taka ostateczność, tak nam zresztą mówiono, a my nie chcemy go oddać. To jest nasz syn i chcemy go jak najdłużej wychowywać, ale no tak jak mówię, boimy się, co będzie później. I to tylko tyle. Kłaniam się i wszystkiego dziękuję dobrego. Dziękuję bardzo, panie Cezary, że pan do nas zadzwonił. Przypomnę, gośćmi w studiu są Anna Czechowska i Krzysztof Maracewicz. Państwo na pewno spotykali się też już z takimi sytuacjami. Jest to pewnie takie największe zmartwienie rodziców osób niepełnosprawnych. Co będzie z ich ukochanym dzieckiem, kiedy właśnie rodziców zabraknie? Bo to rodzic ma tę siłę i tę cierpliwość, żeby się dzieckiem zajmować. A co później? Prawda? Krzysztof Maracewicz. Mhm. Ja tak sobie myślę o tym, co powiedział pan Cezary, co tutaj wybrzmiało z jego ust, że może my tak trochę czarno widzimy. No i właśnie cała sytuacja jest absolutnie bardzo trudna i rozumiem, że taka diagnoza to był koniec pewnej wizji życia, pewnego wyobrażenia o tym, jak będzie wyglądało reszta naszego życia, kim będzie nasz syn. Natomiast to, co gdzieś tam jest bardzo częste u nas ludzi, mamy taką tendencję do wyobrażenia sobie najgorszych scenariuszy, wszystkiego najgorszego, co jest możliwe i koncentrujemy się na tym. I to sprawia, że oczywiście przeżywamy całą gamę bardzo trudnych emocji, co jakby jeszcze zwrotnie nam sprawia, że my w tym myśleniu się jeszcze bardziej zatapiamy. To taka polska tendencja, czy ogólnoludzka? Ja wiem, to jest ciekawe pytanie. Nie wiem, czy polska tendencja, czy ogólnoludzka. Myślę, że jeśli miałbym pokusić się o odpowiedź na to pytanie, to powiedziałbym, że to jest bardzo ludzkie, czyli ogólnoludzkie. Natomiast ja bardzo często spotykam się z tym w pracy, tak? zasadzie nie spotkałem nikogo, z kim pracuję. Nigdy nie miałem pacjenta, który nie miałby w swoim myśleniu obecnego tego czarnowidzenia. Również sam mam tendencję, wydaje mi się, że wszyscy mamy w pewnym mniejszym... Że jak już jakieś scenariusze sobie gdzieś w głowie knujemy, to one są czarne. Tak, one są czarne, są najstraszniejsze i nie wiadomo, jak my sobie z tym poradzimy. A to również sprawia, że patrzymy na różne sytuacje, o których myślimy bardzo wąskotorowo i nie widzimy alternatywnych. No właśnie, alternatywnych scenariuszy, rzadko wtedy widzimy jakieś pozytywne rozwiązania i rzadko bierzemy pod uwagę, że jednak może być inaczej niż w tym naszym wyobrażeniu, które nam no niejako automatycznie przychodzi do głowy. Przepraszam, a czy to prawda, że takie myślenie jest sprawcze? To znaczy, że my myśląc o takich czarnych scenariuszach właściwie je przyciągamy do siebie? Może tak być. Może się tak zdarzyć, że gdzieś tam no, nagle się okazuje, że to, co rzeczywiście nam się wyobrażało, rzeczywiście się wydarzyło. Też tak sobie myślę, że może to mieć taką funkcję, no najlepiej jest przygotować się na najgorsze, bo już wtedy nic gorszego nas nie spotka, nie spotka nas żadne większe rozczarowanie. Wtedy żyjemy w bardzo ograniczonej rzeczywistości. Anna Czachowska. Ponieważ skupiamy się tylko na tym, co nie działa, tak? I tak faktycznie. Większość ludzi też, z którymi ja pracuję, ma skłonność do koncentrowania się na tym, co nie działa. Tak? I koncentrowanie się na tym, czego chcą, nawet pomyślenie o tym, jaki jest ich cel, jest trudne, bo to wymaga zmiany zupełnego myślenia. I jak słuchałam pana Cezarego, to z jednej strony myślałam sobie o tym, że ja pewnie nie potrafię sobie wyobrazić, jak wygląda taka codzienność i nawet nie pokuszę się o powiedzenie, że rozumiem, bo pewnie nie rozumiem, tak? Natomiast też w tym, co opowiadał, wybrzmiało też, że skupia się na tym, co również, co działa, tak? Opowiadał o swojej działce, opowiadał o tym, że to jest dla niego jakaś odskocznia, powiedział, że jest ogrodnikiem i wtedy pomyślałam sobie, że z jednej strony ma bardzo trudną rzeczywistość i ja, tak jak już powiedziałam na wstępie, myślę sobie o tym, że wszystko, co nam się zdarza, czegoś nas uczy. I ja mam takie przekonanie, że to my wybieramy sobie swoje doświadczenia, jakkolwiek trudne, bo one nie były. I że z jednej strony ma trudną swoją rzeczywistość, a z drugiej strony jest kimś, kto daje nowe życie. Sadzi rośliny, patrzy, jak one rosną i myślę, że w tym jest jakaś siła. To znaczy bardzo mocno wierzę w to, że wszystko ma jakiś swój cel. Nawet to, co na pierwszy rzut oka wydaje się nam ponad nasze siły. Państwo do nas też piszą. Bardzo dziękuję już za te maile. Pytanie jest do pana Krzysztofa, który, przypomnę, jest psychologiem i seksuologiem. I właśnie jeżeli chodzi o seksuologię, to tutaj jest pytanie pana Romana. Jak poradzić sobie, kiedy kończy się bardzo burzliwy związek oparty na seksie? I nie brakuje nam tej osoby, ale jej cielesnej powłoki. Pan Roman pyta. Jak poradzić sobie wtedy, kiedy kończy się związek oparty na seksie? Burzliwy. Burzliwy związek oparty na seksie. Tak naprawdę myślę sobie, panie Romanie, że warto by... Bo tutaj nie ma jakiejś prostej odpowiedzi. Absolutnie. Myślę sobie, że w takiej sytuacji warto by zgłosić się do specjalisty, do terapeuty, do psychoterapeuty, żeby tak naprawdę porozmawiać o tym, dlaczego to tak było, że ja nie tęsknię za tą drugą osobą, w sensie jako całością, tak? Za jej osobowością, za jej charakterem, ale tęsknię tylko i wyłącznie za tą sferą dotyczącą seksualności i cielesności tej drugiej osoby. No i wspólnie wtedy w gabinecie z terapeutą, ze specjalistą zastanowić się, jak można sobie z tym poradzić, jak przewartościować, no bo tutaj ewidentnie to pytanie, jakby ta sytuacja wskazuje, że tu jest duży nacisk, wartość postawiona na seksualność, na cielesność, czyli związek sam w sobie nie jest istotny. Najistotniejszy jest seks i cielesność drugiej osoby. To jakby wskazuje na to, że że mamy tutaj do czynienia z, no, z pewnego rodzaju niedojrzałością tak naprawdę, bo jakby patrząc społecznie, no, to związek dwojga ludzi, w sensie relacja, jest czymś bardzo, jakby czymś najistotniejszym. Tak, zależy mi na tym, żeby stworzyć relację opartą na bliskości, na emocjach, na wzajemnej wymianie tej bliskości emocji, a seks jest również istotny, ale nie jest najistotniejszy tutaj. Jakby, no, ja tak to rozumiem. Tak, równorzędna, integralna część. Ja tak rozumiem to pytanie i tą sytuację, że tutaj seks jest najistotniejszy, a zatem, żeby poradzić sobie z tą sytuacją, no to fajnie by było porozmawiać z psychoterapeutą, no, żeby zastanowić się, no właśnie, jak poradzić sobie z tą sytuacją, czyli przepracować ten kawałek, który spowodował, że tu jest ten nacisk na seksualność postawiony. O końcach dziś rozmawiamy, proszę Państwa. 71335, numer SMS-owy, agnieszka.furtak@polskieradio.pl. To jest adres mailowy, no i oczywiście numer telefonu 22 i 7 trójek. Got a friend, just remember that death is not the end. And all that you held sacred falls down and does not mend. Just remember that death is not the end. Not the end. Not the end. Just remember that death is not the end. When you're standing on the crossroads that you cannot comprehend, just remember that death is not the end. Heavy rains descend. Just remember that death is not the end. And there's no one there to comfort you with a helping hand to lend. Just remember that death is not the end. Not the end. Find some lore-abiding citizen. Just remember that death is not the end. Not the end. Not the end. just remember that death is not the end, not the end, not the end. Just remember that death is not the end. Słuchają Państwo Trójki. W audycji Nie do powiedzenia rozmawiamy dziś o różnych końcach, które się Państwu przytrafiły, takich, z którymi Państwo nie mogą sobie poradzić. I napisał do nas pan Kacper. Mój koniec przyszedł po cichu. Zostawił wielką pustkę. Odszedł mój tata, czego obawiałem się najbardziej na świecie. Chorował, miałem czas się przygotować, ale nie wiem, czy świadomość tego, że mam czas, pomagała. Jest wielka pustka. Nie zdążyłem sobie ułożyć życia, więc nigdy nie zobaczę reakcji taty na przyprowadzoną do domu narzeczoną. On nigdy nie zobaczy moich dzieci, nie powie, że jest dumny. Jego śmierci bałem się bardziej niż czegokolwiek innego i właśnie to się stało. Nie wiem, czy i kiedy poradzę sobie z tym rozstaniem. Kacper. W studiu przypomnę goście Anna Czechowska, coach i trener, oraz Krzysztof Maracewicz, psycholog i seksuolog. To ja bym się chciała do tego odnieść, bo myślę, że moi rodzice żyją nadal jeszcze, mimo że są w podeszłym wieku i ich śmierć albo w ogóle wyobrażenie sobie o tym, że mogło w którymś momencie odejść, było dla mnie niezwykle trudne do pewnego momentu. I ja myślę, że chyba jakoś też byłam w procesie takim, żeby uzmysłowić sobie, że to po prostu kiedyś nastąpi. I oczywiście ta śmierć najbliższych jest najtrudniejsza dla tych, którzy tutaj zostają. Natomiast to, co chyba mi pomogło, to żeby pomyśleć sobie, że każdy z nas jest przede wszystkim wolnym człowiekiem, wolną istotą. I że w jakiś sposób też podejmujemy decyzję o tym, kiedy chcemy stąd po prostu odejść. I nie mogę nikogo zatrzymywać, bo nie do mnie należy życie tej osoby. A tak sobie myśląc, to co też pomaga, to chyba pomaga skupienie się na tym, co doceniam z tego życia. Bo pan Kacper napisał o wielu rzeczach, których nigdy nie doświadczy, tak? Czyli znowuż takie skupianie się na tym, czego już nie ma, albo tego, czego nigdy nie będzie. I wiem, że to jest trudne w takiej trudnej sytuacji. Natomiast można po prostu docenić to, co się dzięki temu człowiekowi miało, te chwile, które się z nim przeżyło, i o tym pamiętać, bo jeśli o tym będziemy pamiętać, to po prostu będziemy się lepiej czuli, pomimo tej pustki, która na pewno zostaje. Czy to jest możliwe, żeby w takiej sytuacji starać się tę pustkę wypełnić właśnie tymi słowami, które się usłyszało, tymi obrazami, które gdzieś zostają, tymi może wskazówkami, drogowskazami, które słyszeliśmy przez lata od tej osoby, której brakuje? Ja myślę, że to jest pomocne, bo w jakiś sposób też ją doceniamy. Natomiast wydaje mi się, że najważniejsze, kiedy ktoś odchodzi, to jest po prostu pozwolić mu odejść. I myślę, że to jest z jednej strony najtrudniejsze i najważniejsze. Bo jeśli tego nie zrobimy, to gdzieś będziemy ją trzymać. To zależy oczywiście od tego, kto w co wierzy, co się dzieje z nami po śmierci. Natomiast myślę, że dla mnie jest to po prostu przejście do innego wymiaru. Że nie mam takiego poczucia, że kiedy moi rodzice odejdą, to ja zupełnie stracę z nimi kontakt. Więc myślę, że to też jest kwestia tego, w co po prostu wierzymy i jak sobie wyobrażamy, co jest dalej. Panie Krzysztofie, dodałby pan coś? I myślę, że też bardzo ważne jest to, jak my sami myślimy o sobie w kontekście przyszłości, bo bardzo często wybrzmiewa u nas takie pytanie, jak ja sobie poradzę, albo taka gotowa teza, nie poradzę sobie bez tej osoby, tak? Że bez tej osoby nie ma już kompletnie dla mnie, nie wiem, żadnej nadziei, że nie będę w stanie nic zrobić, tak? I wtedy my to przeżywamy jako największą tragedię, odczuwamy bardzo wielką bezradność, bardzo dużo lęku, no bo ta przyszłość wtedy jest pełna bez tej osoby, jeżeli my tak myślimy o sobie i o tej przyszłości, no jest straszna. Tak, i też no znowu powtórzę, wtedy my koncentrujemy się na tych najgorszych wyobrażeniach, na tych najgorszych scenariuszach i nie dostrzegamy tak naprawdę tego, że my również mamy jakieś zasoby, które możemy użyć, wykorzystać, że są różne możliwości. No, pan Kacper napisał właśnie nawet nie o tych scenariuszach na przyszłość, tylko o tej pustce, takiej wyrwie, która jest teraz. Pewnie ma się, tak się domyślam, takie wrażenie, że właściwie to może nie widać gdzieś tej przyszłości, ta przeszłość też jest za jakąś mgłą, jest tylko ta wielka wyrwa teraz. Zgodzę się z panem Krzysztofem, że właśnie, że czujemy się niekompletni, tak? I myślę, że to poczucie tej niekompletności powoduje też, albo zwiększa tą rozpacz. Bo jeśli uznalibyśmy siebie za taką w pełni właśnie, nie wiem, całościową istotę, tak samo jak w pełni całościową istotą jest ta inna istota, to być może łatwiej by nam było po prostu dalej funkcjonować. Natomiast ta pustka wynika, zdaje się, z tego, że czujemy się tak, jakby również nasza część albo część nas obumierała wraz z tą drugą osobą. To wtedy jak się poczuć tą częścią? Uświadomić sobie, że ja składam się tylko z siebie samego, a nie na przykład też z moich rodziców? Myślę, że skoncentrować się na swoich własnych zasobach, bo to jest tak, znaczy jeśli mogłabym to odnieść, kiedyś jak rozstawałam się, czy miałam się rozstać ze swoim partnerem, to taką myślą, która po prostu totalnie mnie powodowała moją totalną rozpacz, to była myśl, że nikt już nie zrobi mi kubka ciepłej herbaty. Takiej dokładnie, jak robiła ta osoba. I kiedy myślałam tą myśl, to wpadałam w coraz czarniejszą rozpacz. Potem sobie nagle uprzytomniłam, ale halo, przecież ja mogę sobie sama zrobić tą herbatę. I ona owszem nie będzie taka sama, natomiast będzie inna. I też może być dobra. Równie dobra. Prawda? I myślę, że chyba ważne wtedy było po prostu uświadomić sobie, że ja cały czas jestem w tym samym jak gdyby trybie i sposobie myślenia. I on tak naprawdę mnie unieszczęśliwia. Więc myślenie o tym, że okej, nie przyprowadzę narzeczonej, on nigdy nie zobaczy, nie wiem, być może moich wnuków, albo nie uda mi się czegoś zrobić, to jest tak naprawdę cały czas bycie w przeszłości. A jedyną już chwilą, i lubię to powtarzać, w której tak naprawdę żyjemy, jest tylko i wyłącznie tu i teraz. I bardzo rzadko ludzie są w tu i teraz, bo albo są właśnie w myślach o przyszłości, albo o tej przyszłości, która będzie jakaś, albo jakiejś jej nie będzie. Natomiast rzadko jesteśmy w chwili teraźniejszej. No tak, ale tak jak wracam jeszcze do tego, co napisał pan Kacper, stają mu przed oczami pewnie te momenty z przyszłości, na które czekał i wierzył, że jego ojciec będzie też częścią tego życia. Pisze o narzeczonej, której nie zdążył jeszcze przyprowadzić do domu, że ojciec nigdy nie zobaczy dzieci. No to jest chyba przecież naturalne, że my sobie takie rzeczy wyobrażamy i jak wtedy się od tego odciąć? No tutaj nie da się zastąpić tego uczucia jakimś poczuciem tego, że jestem kompletny, że sobie poradzę, no bo chyba mamy prawo mieć nadzieję na to, że właśnie ten ojciec poklepie po ramieniu, powie dobra robota synu na przykład. Jak, co na coś takiego odpowiedzieć? Zastanawiam się, czy czymś, co mogłoby tu jakoś pomóc, mogłoby być sposobem na poradzenie sobie to z tą sytuacją, to zadanie sobie pytania, czy tata byłby ze mnie dumny, gdyby mnie widział, tak? I pewnie ta odpowiedź gdzieś jest taka prawdziwa w nas. Potrafimy sobie to wyobrazić, dobrze myślę? Myślę, że tak. Bo te słowa rodziców tak wybrzmiewają, jak się z nimi wychowywaliśmy, czy te 17, 18, 25 lat, to one gdzieś w nas głęboko są. I my wiemy, co oni by powiedzieli. To jest takie moje laickie, ludzkie wyobrażenie, a państwo jako zawodowcy zgadzają się z tym? Absolutnie tak. Relacja z osobami znaczącymi, no bardzo często są to rodzice, no jest kluczowa w całym naszym życiu, w całym naszym rozwoju. I bardzo często jest tak, że my przez całą resztę naszego życia no bardzo często słyszymy ich głos, który słyszeliśmy w dzieciństwie czy we wczesnej młodości. I z reguły tak właśnie jest, że my wiemy, co oni by powiedzieli. Fajnie jest, jeżeli my wiemy, że to byłby dobry, pozytywny głos, a nie na przykład głos krytyki, bo na przykład byliśmy w dzieciństwie bardzo często krytykowani, no to wtedy jakby z tym wewnętrznym głosem tej krytyki to my podążamy przez życie i bardzo często go słyszymy i wtedy no, mamy takie poczucie, że jesteśmy nie dość dobrzy, że wszystko, co robimy, jest nie dość dobre, bo no, słyszymy ten karzący, krytyczny głos. Tak sobie myślę, jak pani czytała tą wiadomość, tego maila, że jak pan Kacper, tak? Mhm. Jak pan Kacper pisał, no odniosłem takie wrażenie, że miał fajną, pozytywną więź ze swoim tatą. No tym bardziej strata śmierci jest trudniejsza, przeżywanie tej śmierci jest trudniejsze, ale takie mam przekonanie, że gdyby pan Kacper pomyślał sobie, czy tata byłby ze mnie dumny, to odpowiedź byłaby twierdząca. No właśnie, też mam takie wrażenie. Pozdrawiamy bardzo serdecznie pana Kacpra. Napisał też do nas słuchacz, który się nie podpisał. Jego wiadomość brzmi tak. Dobry wieczór. Koniec mojego małżeństwa nastąpił 7 lat temu. Mam dobry kontakt z młodszym synem, 11-letnim. Ze starszym jest trudniej. Z byłą żoną nie ma wojny. Jak poradzić sobie z poczuciem winy, że odszedłem? Anna Czechowska. Myślę, że koniec każdego związku jest trudny, bo on w jakiś sposób kształtuje naszą rzeczywistość i kształtuje nas samych. I wydaje mi się, że nie wiem, jakie były powody odejścia tego słuchacza. Natomiast wydaje mi się, że warto jest zakończyć coś, co nie działa. I tak czuję, że być może tutaj tak było. Tego nie wiemy, tak? Bo to nie zostało napisane. I znowuż włącza się taki... Jest poczucie winy. Głos coacha, żeby skupić się na tym, co działa i za co można być wdzięcznym. Poczucie winy tak naprawdę jest takim rodzajem energii albo taką emocją, która bardzo mocno pozbawia nas siły do życia i chęci do robienia różnych rzeczy. I tak naprawdę podkopuje nasze poczucie własnej wartości. Albo myślimy sobie, że jesteśmy złym człowiekiem, bo coś żeśmy uczynili. Natomiast lubię myśleć o tym w ten sposób i nie są to moje słowa, ale takiego psychoterapeuta amerykańskiego Miltona Ericksona, że każdy w danym momencie swojego życia podejmuje najlepsze możliwe decyzje. Mając takie, a nie inne doświadczenia, mając taką, a nie inną wiedzę i że być może była to najlepsza możliwa decyzja na tamten moment. I że pogodzenie się z naszymi decyzjami też jest wyzwaniem dla nas. I właśnie ludzie podejmują jakieś decyzje, a potem bardzo cierpią, że coś zrobili i żyją znowuż przeszłością. Tak? To na dzisiaj co moglibyśmy powiedzieć słuchaczowi, który pyta, jak sobie poradzić z poczuciem winy? Bo to poczucie winy teraz jest. Mhm. Myślę, że powiedzieć sobie właśnie, że to była najlepsza możliwa decyzja, którą podjął wtedy i co może z nią uczynić teraz, bo to jest jedyny moment, kiedy można coś zmienić. Może poczynić kroki, żeby w jakiś sposób, nie wiem, sam poczuł się lepiej, żeby jego rodzina poczuła się lepiej. Z tego, co napisał, to relacje z byłą żoną są dobre, więc chyba udało mu się odnieść w pewien sposób sukces. Tak? To znaczy zbudować coś, co mimo, że nie, że faktycznie to nie funkcjonuje, natomiast cały czas istnieją jako rodzina i potrafią... Mam dobry kontakt z młodszym synem, napisał też. Tak, więc potrafił pomimo pewnego rozpadu zbudować coś na tym, co się stało, albo tym, co się zdarzyło. Dziękuję bardzo za tę odpowiedź. Mam nadzieję, że słuchaczowi wystarczy. Jeżeli nie, to oczywiście zapraszam do tego, żeby do nas napisał jeszcze. Przypomnę Państwu, 71335 to jest nasz numer SMS. agnieszka.furtak@polskieradio.pl to jest adres mailowy dla Państwa. No i oczywiście 22 i 7 trójek to jest nasz numer telefonu.